kuyumba-yumba. Boss kama kalabina, bado tuko on toes kama ballerina. Kikitako kautaza meujuzi, kesho pia sisi kututa lamba kamchuzi. Siko sembe tu, siko mla tu, siko hela tu, siko mali tu. Wanaume ni kumjua, yes. Wanaume ni kumjua, yes. Wanaume ni kumjua, yes. Jina ni mingi tutasikia, moja lakini bado linang'aa. Hakuna liye msafi kama yeye, dansi poze wala chibu waula. Hini matata uliza Kenzo na kudabolea. Najua ninapokwenda sitajapotea, kwa neema yake ndo na nyenyekea. Bwana asifiwe na sisiri tunamtegemea. Siko sembe tu, siko mla tu, siko hela tu, siko mali tu. Wanaume ni kumjua, yes. Ninge kuwa nishipasi, ninge nona. Bobe yangu soko, eti ya didanga, maisha nyua.